دا شک نہ زلال اور زلال نہ جدال پیدا شو دا جدال نتیجہ بسائی جدال بادائی چی پر خبرو بیا ٹنگی بلے خبری اور رضو تو سر تیار نہیں اگر نہیں منم کہ نم نہ سر پا دے مجلس کی ہوئی دا مجلس نہ پاسی پا دی نیت پاسی جی گر بول پر دوشی نہ جگر شروع کی اور یہ نتیجہ سی تب القلب آیت نمبر پہ پینزی درشن کی کذالک اطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار کذالک یطبع اللہ ان پا دے ترے قبانی چروان دے را گر جینا واپس کی جینا یطبع اللہ مور لگے اللہ پا طول زور ہر زان لوئی گا ان کی سرکشا علی کل قلب علی کل قلب ان پا طول زلبانی متکبر انجزان لوئی گا ان کی تکبر ترے پا کیتا طلب دا حق نہ کئی پا غلطا انا روابانی تنگ روان دے یو طرف گوری کارین بل طرف نگوری انصاف خدا دے کنا چو کما مسئلہ منی نو دا دی دا بل مخمو گورا بل مخمو گورا چو دا دی بلی خبر بل طرف تا دلیلو نشتے حجت شتے ہو کنشتے دے نو ظلم دا دے چو یو طرف گوری بل طرف نگوری نو قرآن وی اے دلو هو اقرب للتقوی انصافو کئی یو طرف گوری نو بل طرف مو گورا دوارا طرفونا برابر کا تعدل برابری تھی دوارا برابر کا دیکھی جس تم کوشش کر دے بلکی موقع چکم ہے سیدہ اگاو گورا امام رازی گورا تفسیری اگا کلامی عالم دے فلسفی میں اگا دا مسئلے دوارا طرف ہوئی دا مخالف ہم و اخپل ہم ہوئی دا مخالف خبر دم رک کلک ذکر کی دم رک لکا چی بیاو سخرزال لاغا سخرداغی جواب ہم نہیں چی خپلی لرازی خپلی ویلولا دم رست رشی پا پردے کی چا خپل پرو نوی پردے دم رکلا کزود کی امام احمد وی رحمه اللہ تعالی نکتبو مالنا وما علینا زمن دلیل امو لکو زمن خلاف چن مخالف دلیل دیگر ام لکو مگو دعای لکو ابی جواب یو نبی انصافی دار چیو طرف گوری بل نگوری دلتے یو وقتی کتاب پیدا کرو دردہ گئی مولا بسائر ملیان سخبو پک پک پہ گردو یہ بسائر کی دیسی لکی بسائر کی دیسی میں پتہ ہوگا لو چیزا جسی شنی میں پتہ ہوگا جو بسائر دلتی یو ملا اسوات ملا باتوی علیہ لعائن اللہ سخ شیطان لعنتی دوزخی دلتا کیو تا سبقون دی علاقی کیو لیو اور جا سخ برے لے ناغا کتاب پہ رکھنا دو لے راورا اب دو کرو کلو پا جدبا کیو کلو پا کاندرو کیو پتہ ہوں مالا گورا بیا وجدہ کر دیرم داغ کتاب عبارت بلوی اور بیا داغی رب بمیو کو چی رد دائی رد دے دائی رد دے دائی دروب ولی دائی ناروہ ولی اور خدا باورو کہ کدی داغ کتاب دے ننا کولوز نم چرتے ہی چاس خچا کتاب تسو زمکہ کی ننا کا اسمان تاو خود ارس تاو خود اگر دست روک کو ختمی کو نبول خواہ گور روک شی داغ بسائر گور نبول یوم بلاؤں یوال بسائر لیکن لیکن اگر گور چا غاصل کتاب دے اگر گور چا پتہ تاو لئی اگر نگوری خدا یا ترب بگوری کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار طول ضربان خوص بل اللہ تو اس نشے دا غیاب اینی دا غیاب اوین دا غیاب کئی اغیل با طول کوشش و محنتو نکی اطول ضربالی ہوئی مور کل اولا جی خود مور نا علاوہ زی پاتش کاغذ طول پا طرف بانی مور نلگی نو پاتشی نو کلا چالا کو وانی سوائی نو اغپا کی پر امیان کی زان نخپل تکی او تکی دو دین نورو لکی مور خود اللہ اندی لگی دل نو اپا کی تکی زیاد کی دل تکی زیادی دو دیو اسنی شالا کل قلب مور دا اللہ علا گی نو پا طول ظلم آندی علا گی او دا والی را کی متکبر دے دا اللہ دے دین طلب اندے کرے جب بار ان سر کشر پردول کی مقابلے کی دا سلور درجات شک دا غیب بچے ظلال داغین پیدا شوی نتیجہ جدال داغین پیدا شوی طبع القلب یا ختم القلب دا سوائے طبع القلب سبب سو جدال فی آیات اللہ جدال سبب تشیرے ظلال طلب دا حق نکول دا ظلال سبب سو شک و تردد دا دی آیات الہیہ چی پلون بانی باران وریگی نکل دا سی اثر پیدا شد او کل رضی مقابل بل اثر پیدا کی چاہا دا حق طرف ترے اول درجہ دا ہدایت تا مندلو انابت تے طلب کول زم چی حق زدکم حق وارم نو که صحیح وا دا قرآن و حدیث پا دلیلی نو هر چی زمان خبری خلافی قرآن بمرم طلب ده حق اپدی نیت بانی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدایتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب اللہ زلون زمان حق طرف تا وگردوا پا غلط بانی مغمارار لا تزغ قلوبنا متشابهات تا کمزور دلیلون تا ضعیف تا منگا مگردوا ولی چیز چارلکی کا گوالے دے یتبعون ما تشابہ من ابتغاء الفتنة و ابتغاء تعویلی و متشابہ پسی روانی ابتغاء و ابتغو علیہ الوسیلہ و گروہ وسیلہ اللہ تعالیٰ قوائی وسیلہ تشہر نیکان علمون نیول اللہ تعالیٰ قوال ما تشابہ من تو وسیلہ و گروہ چی قرآن سویل لی حدیث سویل لی داخل پتہ لگا دیو جبان دے دعا دا کوا ہمیشہ اللہ تو ذو قلوبنا بعد از هدایتنا و هب لنا من لدنک رحمه عمل نصیب کا منگلا پا محکمات مانی پا متشابهات مانی منگا مارو اللہ امیم امداد رو کرا سرنکا انتا الوحاب نو اول مقاد طلب دا حق دا پا زدنی نٹنگ مٹنگو اللہ چیزا دا حق طلب شروع کن نو چی طلب دا حق کئی کوشش دا اللہ میرا بانی دا کتب ربکم اللہ نفس الرحمہ اللہ مہربانی کی نو ہدایت طرف تبا دے شرح صدر روشی اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور اللہ دے معاون مددگار دوست دے ایمان والا ہو طلب چپے کشتے او باسی دے چرون رناتا نو اللہ بدل حل پیدا کی مصیبت پر تحل کی گی مشکل و ختمی گی اور سائل بھی پیدا کی نو چکل عنابتو نو دا دی بچے با پیدا کی گی ہدایت لکہ دالتا کی مقابل کے ظلال راتا دلتا کی بے ہدایت رضی اگر پا غلطی ادرد نو دیر پر صحیح باندی ادری گی اگر بچے دا خبر خواگا معلومی گی او نور طلب بشورو کی ہدایت باندی او داوشان تخین پادشی شیطان پلاس کرا نشی نو دویم دل پا دی باندی نتیجہ بچے دی پیدا کی گی الاستقامہ پا دین تنگی دل کلک دل اوس داغی نہ اڑی ٹول خلق لی گیا دے وہ لی گیا بنو زما چنڈ کی کما خبر ناست خبر ہوئی غلط بدلو نو الاستقامہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ پدین کلک پادشی لا یروق روغان الثالب ابو بکر صدیق ہوئی گیدڑ چلنے کی کلے دے پڑا ٹوپ کرے کلے دے پڑا ٹوپ کرے لکہ دا منافقان و حالوں دسی دے درہم نمبر دے انابت نتیجہ ہدایت پا ہدایت بانی ٹنگ پاتے کی دل الاستقامہ پا دین کلے کی دل لیوس دے نیغو لڑل فستقم کما امرتا ومن تاب ماک نیغو درے گا تو کتا سر را گردی دی یا غدیم نیغو درے گی ومن تاب ماکا دویم درم سلورم نمبر دے استقامت نجیج سرازی ربط القلب وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا ربطنا على قلبها ولتكون من المؤمنین ليربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام ربط تللتوی پختانوی زمور کلک تللیں بوی رول اللہ مضبوط کی طول دنیا یو پر ادا اغبل پر ادا سمر رول مضبوط کی دمر مضبوط کی چو ازتا سپان سکوم لا سنا خفید لغتم من خلاف لو قطعن ارج ایدیکم و ارجو لکم من خلاف و لو صلبنکم اجمائین و لو صلبنکم فی جزوع النخل وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى وَيَتَاسُ پانسیکوم اللہ سنہ خپید لغتم پانسی دل پاسی دا غم نو دکا جورو پی خونو پوری بطلم امی خونو بدا باندی دکا جوری ونا طول موگی موگی دا سانگی دی او خریدون خریدون دی نو پدی بکوم ربط القلب دا مقام دی اغووی اقضی ما انتقاض سچ تکای نو اوکا سچ استازور رسی نو اوکا انما تغذی ها دیل حیات الدنیا ستا فیصل پدی جن کی دل اوٹا نشتی بیا اخوا بیاستانی چلی ایڈا اللہ کر دے. ربط القلب سعید بن جبیر تا رحمہ اللہ تعالی اللہ عالم دتا بینو پر دور کی حجاجی توی اس میں دتا دو دختہ و رسوم تا وجنم دو دختہ جی رسوم سعید توی رحمہ اللہ تعالی لو علم تو ان ذالک الیک لسجد تو الیکا کپدی زما یقین وے چی تر جہنم تر رسول کولے شب پر خلے ما بتا تا سجدہ کولے بیا می سکو چا اللہ تسجدی کو مینی مینی سجدہ بن بیا تا تا کولے اور دوزخ تر رسول و جنت تر استالاس کی ندی استالاس کی خلصا دا خطو پورے کار دے ساو خود بیاستا اختیار نکی دی فقضی ما انتقاب تا فیصلہ پا دی دنیا لسون اخفیت غز کرو لادر بدل اپر اول پوری پل می خون اول فیصلی نا اولی دل دی دغا دی ربط القلب دنیا دی روان شپڑا رب والی خدا غب خبر بدلی نا اسما پا پل دی مانی پاتی لیر بی تعالی قلوبی کم زنانا دا دفرعون خضا اغیلی پانسیم کرو پا می خون پی اول دخ پل مسئلی نا نوری دا او ابن لي انك بيتا في الجنه ونجني من فرعون وعملي ونجني من القوم الظالمين فرعون نم اخلاصك ده فرعون ده ظلم نم اخلاصك الله اول النظر دي مثلنا الله ظلم راسك يا الله ما تنخلاصك انا صوبا جنتني تيولنا بهادري دغدا ربط القلب زل الله مضبوط كلك یرا رانش اللہ اللہ زمان شیخ تیر یو شاگر رو دو پینڈے شیخ سے رحمہ اللہ تعالی قرآن داغنے گا تکی نور نور رو لے قرآن یزو دا سے تیادو دا ترجمہ دا سے صاحب تا حیران شو چیز سنگوی بقس بلی گیا بو داغذان لشاگردان و لکان تبا صدق ہوئے خرص داغذان دا سی وی غنی کام پای بیا گا او گدی غنی چی دا سیاری وقت پیلی گی دا با سخوی شپگتو کتو اکی پرتی یا دو بسر پلاس گیو چارانی چارانی چارانی دست براوانو کم خوانی پا دی چارانو چارانو که وقت پر روزیو گوٹلا ابیا به قرآن کو خلق گوتا دست یادو حضرت سوزنی رحمت اللہ علیہ شاگردو اگو مسلا دا اگو خلق برا پاس پنجاب که اٹول چوبونی لولی لولی براوانو تا پوستی نو کرتی اریگی نا وی چکل دا خلق را پاسی کنا چوبون رو اخلی زمان زو دو دنگی که واپس که گما تختم کنا وی دازی که زبا ریم چو چوک دی جنما پا بلاد لاز کی دیو کلکشا کلکشا خلال وی بانی لیکن نوز چل گی وی زبا تو دریگم ومی ومی واغوست دری جو بس کی جو چلا شوی زبیا خبر رم ربط القلب ربطنا علا قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونی الان ربط القلب نتیجه دا استقامت تا استقامت نتیجه دا ہدایت تا ہدایت نتیجه دا انابت تا دا صلور مقامنا دا خیم صورت کهف کی دا صحاب کهف واقعی قرآن ذکر کی دا صلور مقامنا کی آیت نمبر دیار لس کی نحن نقصو علیک نباهم بالحق انہم فتیتن آمنوا بربهم وزدناهم هدا وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا بادران اذا وخبرتكم فتيه زانان الظلمي امنوا بربهم ایمان پر بالبانی سنچ پکارونا غسیمانو ایمان راضی اسی چتو انابت نہیں انابت مخ کے پرے ہو اندماج دی تو ہوئی آغا درجہ ذکر کا چا مخ کی بکی مندلی دن نوتی دا پکی تھا پکی پرتا دا مطلب سو دا فتیتن انابو الی ربهم فآمنو اللہ تگر دیتن طلب دا حق دینی کرو نو ایمان را ہوا نتیجہ دا ہوا ہدایت نصیب شو اس وزدناهم هدا زیادتی که منگا دولا ہدایت ہدایت خورا غل لیکن زیادتی که ولی چنی استقامت علی الہدایت علی الہدا نو چدا شو نو بیا صلورم درجہ رالا ربطنا علی قلوبهم زور منگا بن کری زور منگا کلک کری توڑی و مضبوط کری چی پشانی زی یری جنو اور خطا کی جنو اس ہدایت تجربوں گا کل چی بندبانی اور خطای راشی نو در طول ناول اثر پا زڑا کی گی زڑا بانی اثرو شی نو زڑا تا چی کمی وینه دا دی طرف ندنده کی گی او پا بل طرف تیوزی نو آغا وینه کی دا دی زڑا دا واجن اثر پا دی که پیدا شی نو وینه گرنده شی گرنده شی پا مخوانی حرکت زیاد کی نوچه حرکت زیاد کی نو طول وجود پرا پیدا شروع چی رنگ زیاد شی سور شی بل شن شی او داشن تا خلی خوری دا تندی دا لاس و پو دل طول کی فرق راشی که طول کی نی خود سن اثر ترگن شی دا وجود ولی را پی گران که ولی خواله زیاده شنواله را دا دا غیونی دا حرکت تا وجود نیر لنده شو گرمی پیدا شو ربطنا علا قلوبهم نوست چکل دا ورخطهی را قرآن اون خونه کرلا نو پزر دلاس کی خونه زور با دا چل کی بس دا چل کی پزر دلاس کی را زور کا پی زور کا زور کا زور کا زور حرکت با کمی کمی پک پرده و پک پرده دوری ایس دم تا دی بیاجت نیستی دم کلا جدا خبر را کدی وکو وکا پا دی زور را اس لوکی را کفی جای بک نو بیاو تا وید لاس تکی را پخی خیل آس دی سر با غروب ختمی گی دم یو علاج دی ربطنا علا قلوب اللہ زلون مزدود کو دا سر دا چه پیدا شو دا دا قرآن دا دعوت پا زلونو کی دا چا یو طرف تا دا چا بل طرف تا حدائناهن نجدائن دا سر چه پیدا کی نو پا دی بانی دنیا کی هم او پا خیر کیون اللہ تا دا فیصلی دی لکلو پا شکل بانی سووی یا دا سزا دا یراولو پا طور یا دا خوشالی دا نام پا طور باندی دیتا دا علیمانو دا تفسیر جبا کی ترغیب اور ترہیب ہوئی بشارت اور تخویف بشارتن بشرت سرمنی تو ہوئی دو وجود دا سرمن بشارہ خبر تو ویلے کی گی چداغی پاوری دو اثر ترگنشی پو وجود باندی یعنی دیر خواگا خبری یا دیر خطرناک خبری نداغی اثر ترگنشی پا تندی بانی دا خوشحالی یا دا خبکان اشون دو باندی مخ بانی دا تازوالی یا دا مراوی که دو اپ وجود بانی نور بانی کل اثر ترگن شی نو سر یو دم بی خوش شی اثر ترگن شی نو بی اختیار پاسی او لاسون اخپی بی اختیار کی نی نیو طرف تروان شی پا خلو بانی کل چی یه روی وقت کل شروع کی هر کل دا خوشحالی چی شروع کی آواز شروع کی دی قسم خبر تا ویلے کی البشارہ دا د خیر و شر دوار دو پاره ویلے کی زکا اثر دوار دیر ترگن دیگی خدا خبر دا چه عرف کی دا قرآن و حدیث او دا شانتا عام عربی کی بشارت ویلے کی الخبر و سار خوشالون کی خبر سرور آوستون کی والا خبر او دی بلتا بشارت نویلے کی اور قرآن کی کل کل بشارت دق مانا استعمال کی فبشرهم بعذاب علیم سمانا دا خوشالی تو ہے زیر تو قد عذاب دا سمانا دا بشرهم نخبر تو ہے دا سے خبر چی وجود بانی مسرطر گنشین عذاب دا دناک چی اوز دیو بگنی فبشرهم بعذاب علیم خبر کا پا خطرناک دل خطرناک خبر بانی دا نر چی خوشالی تو ہے پختو کیوئے خوشحالی خوشخبری کو خیر خبری تاوی بشرناہو بغلام من حلیم ما دتا دا خوشحالی خبر رویر دا کی دو دیو بچی با بوجورونی کے بردار صبر کا ناکام کا ان کی بشرناہو دا خیر و شر دعو دا پارویل دی قرآن عرف کی بشارت دا خوشحالی خبر تاویلے کی الخبر السار او داغا تخویف ویلے کی گی اگر خبر تا دا خبکان و دا پریشانی دا سر قرآن چی ذکر کی دا خوشحالی ذکر کی بشارات نو دا دو قسم دی یو بشارات الدنیاویہ دویم دی البشارات الاخرویہ اخرویہ دو قسم دی بلکہ دری قسم دی خوشحالی پس دا مرگ نا برزخ کی خوشحالی پس دا دویم جوندن نا پا قیامت کی خوشحالی پس دا فیصلی نا جنت کی دری والا خوشحالی قرآن ذکر کی او حدیث کی زیاد تفسیر را دی دویم قسم مائے البشارت الدنیوی دی دا دنیا خوشحالی و توائل دا دا دنیا خوشحالی دا اللہ رب العالمین نظر کی اس مقام میں لگی حیثیت ہی نشتے دے. الدنیا دار من لا دار لا ولہا یجمع من لا عقل لا. دنیا دار چا کور دے چی دا عرص تو کور نہیں دے لے جمع جوڑے آگا چور چی دا را عقل نہیں جمع کو مخیل جوڑو الگواری اپر روانی بھی نداد اللہ رب العالمین نظر کے سے قیمت نہ لگی. پیغمبر علیہ السلام ہوئی مالی والی دنیا زمان دا دنیا سرسو اس طرح ما انا والدنیا الا کراکب استظل تحت شجرہ ثم راح عنها وترکها. زمان دا دنیا مثال دا مسافر او دا ونی دے دا ونی لان دے لگا دمو کی ابیاتی نزی ونا پا زیبری دی آل تا کی زرن لگی او کی نینا خدای را خبر دا وصن از دکی دنیا چه شیع دے شیع چه دے کور دنیا دا کپاتے که دکان اتای که منصب و عهدا یا روک دولت نوکری دا دنیا دا نه که دا دنیا وی نو دا اللہ دوستان و بدیت دا سر رو کتلی نوی. سلیمان علیه صلاة و سلام تقریبا دا طول دنیا بادشاہ دی پاگی دا پاس آگوی حبلی ملکان لا ینبغی لی احد من بعدی انکا انت الوهاب. اللہ بادشاہی نور مضبوط راکا دا سی چیز چا نہیں بیا گوڑے اتور کو ان کے اللہ انکا انت الوهاب اور کو ان کے تے بے والا رائے کا نو دنیا واری. یوسف علیہ السلام اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم اجعلنی علی خزائن الارض ما دز مکی پا دولتون بانی دے مصر پا خزانو بیت المال ما امیر کا وزیر مکا وزیر خزانہ او غوانی مومنان تو اخوانا کری دا ربنا حب لنا من لدنک ذریتا طی ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قررت آئین وجعل لنا من قررت آئین وجعلنا للمتقین اماما. اولاد راکا اللہ اولاد راکا چیز استرگو دزر خوشحالی دنیا دا اولاد دنیا دے. قرآن ہوئی انما اموالکم و اولادکم فتنہ استاسو مالونا استاسو اولاد تاسولا سبب دے دا گن غردو پا گن کے دا غردو لو. دنیا دا خکارہ باندی خکارہ نو جو دا دنیا نا چاچے دریا تلور پینزی زامن دی نا فرعون تاگا فرعون بیا ہوئی اگوی فرعون خوزائی ماسل کی فرعون بچے فرعون زمان شپک زامن دی ہوئی دا لوری گریزی دا توری اچھا سو غوار ماغا بکی بے سوک جواب کولیشی دوما مستی شروع کی چی حاجی بیانی دا نگوری چی چاکی دا شپا گود رکی دی دا شپا گود نا پیو ساتی غستیش املا دی پی ما تولیشی اولی غرور کئی اپا تکبوری او مال داشانتا نن دا چاچر تشیری شیویلی نو چی روپای جیب کشتے نو بیا دی گوش لوگ پی پردور ورزی دومره نرده چه گوش لنگ با پی پردو خوشا پشا گواره مخا مخنا زما پالی شا پشا دی گوش تو گوی او که دسی دسی بیو کما الکا رو رو آیا چرتا واد میوری بیا بزا چل کاری زخ ما غال نه برسو خواه کم کنی جی سری سویل دی ملاوی تا ملیان تقروی لیا لما اتاو تاوی تا سوا ورده طول خور کتا سوا ورده ملا دی ملیان تقروی سر حدیان چو خدای پوتاو تا خوبی دی نزو خوال بانه و خوشو خوبا کم کنا تیزی سوڑی بوشتا بزیره دیویل دی بیا بزر چل کئی بیا بزیری تا ویزورا کئی با چه بیا لراغل دی فرون تا راسدن دیده بزر شپیم دیری که جدران را بپو معامله کئی. اللہ مال و اولاد دنیا سوال کئی حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قررت آئین و جعلنا للمتقین اماما منگا مشاران کا بدین کی امامتی واری مشری واری خلافت واری دا خطول نیکان و غفتلی پیغمبر السلام وینی اما بالمال صالح للرجل صالح نیک سویلا حلال مال دیر خوشه دی ذکر پکاری رازی کنا فائدہ کی راشی دنیا صدا چه کور دنیا ندا او دولت دنیا ندا اولاد دنیا نده خز دنیا ندا عزت و اقتدار دنیا ندا نو آخر دا دنیا دست چه پیغمبری اس پا کوئی قرآن اس پا کوئی دنیا دین مقابل دی، دینی نو دنیا بنی، دنیا نو دین بنی، اس خبر پا کر رکھا. یعنی دنیا آگے چی دین مقابل ترازی، کہ دین مقابلے تا دکان راتو نو دنیا دا، دا دین مقابلے لباس شعیر اتلا نو دنیا دا، دا دین مقابلہ ندا، دا دین سارا سارا دنیا روانا دا، اور دنیا دا دین سارا سارا موافق دا، یعنی دا دین پا تقاضو باندے روانا دا، نو طول دنیا دی یو سرشی دنیا ندا، طول دنیا، طول اقتدار دی یو سرشی دنیا ندا، دنیا لگا چی دی دین سر دور نکی دی دین سر نروانی گی دی دین تقاضا دا دنیا دا غینا پاتی کئی اوز دنیا دا دی دین تقاضا دا نوکری دا دین دا تقاضا نا پاتی کئی دا غا نوکری دنیا دا دی دین تقاضا دا دی دین مطالبہ دا خضا اولاد یا پتی دا غینا رستو کئی میخا غوائی دا غینا رستو کئی نا دا غا اوز دنیا دا تبلیغیان سوی تایو ویسی روزا لگو وی پا ما میخ باندی دا وی زکر دیو چیسی روزا لگو تی دا میخ دنو کوزشی اوز پتا باندی دا مو بودار بادی کیو بادی چاقی نو وی چی تتی نلیشی چی باندی نوزی لاندی شی دنا نو دنیا باندی و پا دین باندی و نو دنیا دا دنیا لاندی و دا دین نلاندی و نو دنیا ند دین دی حلال مال سری جمع کرلی پا لکونو عربون روپی پاد سو پوری چی دغا مال دنیا کی چلی گی دا دیر طول سواب دغا جمعون که اون که اول لگلے کی گی دا اولی دنیا نون دا دی دین کار دے پاتشو نکتو ما قدمو و آثارا هم مخی کلی دیو کرسونو طول اللہ منگو لکل معلوم دی برتمال پاتشه دغا اس حرام پاتشه دنو چی سو پوری دا خوالے کی گی سو پوری دا استعمالی گی دیوی پیسی عذاب و صدا غزور لگلے کی گی اگر پس روانا دا مستی پی بل توکے اور صدا غلی لکھلے کی دنیا ارا غصر چی دیدن مخل رازی مجدد رحمہ اللہ تعالی مجدد الفسانی سید احمد سرحیم دی مکتوبات کی سو زیادہ دنیا حقیقت دا سرگن کرے دی دے سر اس قرآن و محل شو حدیث و محل شو شکال ختم شو خلق وی مولیان دا دنیا سپک وی اپا خپلا پخی پخی گٹی دی نو مولا چی پخی گٹی دی اگر دین کار کی دی دی دنیا دا پارا نی دی اگر داوی چیز پخی گٹا کی دم چی ما تا توک داونو چیز دا کوتا نشتی از ما خبر اسپک نشتی زکر دا خوار مولا پا بانگ بانی توک روجه نماتی کماتی پی نماتی از خوار مولا پا مزارت رو کامل نکی نو چی خوار نده نو خلق بوی خبر سی وی خبر ایتا زیادا مولیانو کی چه چه دا انگلیزی و تتا پتا ورزی نو دا آغا مقام پا نسبت دا طول اوچتی که نی آغا و یو پای آغا پا که مفاکر اسلام ده آغا دا پا که تو شیخ الاسلام ده آغا دا بل پا که تبلی او اسلام ده دا شیخ الاسلام اسلام پا تشو دا پا انگلیزی فو پا خواه یقین که انگلیزی دمیان دا باسا که بیا شیخ الاسلام اسلامو خواه دا شیخ الاسلام اسلام پا دا انگلیزی بنشی ده دا تا قدردان ده نو دا دولتمن خبرم قوی اگه تخل غوی دی ادبار پی کئی حقیقتم داو در سلورم صدی پوری زنون در دین مشرانو در خپل نون سر بخپل کار لیکا ابو بکر جساس پو چونه خرطول رو روڑه خورم چاہتا می طلب نیشتی ابو بکر دقاق اگه چه زر بای جولول ورق بیتنا جولول پانی روڑه پدی بانی خورم دا شانتا ابو بکر خرقی اچیڑے بے چٹولو لے اوگیا بے خرطولی روڑے پدی بانی خرم شمس الائمہ حلوائی حلوہ بے خرطولا اب خرط کر روڑے بے اوکر روڑے بے کار کرو ابو بکر خصاب چیترے بے گنڈلی نو چیترے بے گنڈلی دروز روڑے بے پرکلا نو سلق بے بے بیا نو چاہتا محتاج نو علیمان دستی شیش جی جارت بے کرو سفیان سوری قول می ذکر کرے مداری کوئی لگی پیسے سا تجارت بے کہو چاہ تو ادازہ در کہو لو لاہا لتمن دلت بی بنو العباس کدانے ناباسیان بزمان تولیا جو رکھو لسونا بے ربانی پا کول این اخپلا رضا بے ربانی کولا خوز اخپلا خوام پروا می نشتی خبر جو کلا کرن نو دولت اقتدار عہدہ و منصب دیر خشیر چی دیدین دے پاری د دین پکار کی راشی د دین پکار کی ناراضی اوس دنیا دا د دین مقابله ته شي اوس دنیا دا او پاره باندې سزا دا نو کالم کور جوړی ول پوخ کور جوړ کو پوخ یې دینه جوړ کو چې کلی کی خلکو ته پاخه کورونه زمانه کا چره یا خلق پوخ کور والا ته عزت منو قدردان ته خبرې ته وایې دي نو جنو را پوخ جوړ کو زمانه خبرې ته بغولې دي تعارف وای پدې کې یو سړی خپل تعارف کو نور کې سری سر زمانہ پہ نہ رہنا یہ زمانہ پلان کیے کہ اگر بنگلہ چلا زمانہ رکھا باغ بنگلہ چلا اور بنگلہ سوا دلان دی اور نو کوئی پاس ہے دیون کتا تو دلان دی اور نو ٹول چاو دی اس مشتی چاو دی سخا پر سخا ہو جو زگرو سے بھی کیوں جی وہ اگر بنگلہ چلا وہ اگر تا یہ بنگلہ چلا میں پہ بنگلہ بیتا رو کوئی قدر پدی پیدا کی یا وہ زمانہ کی دکان دلتا کی دو دکان میں ملی ہوئی یہ وہاں دے کی دے بلا دے کی دے نو دنیا خلق و تعارف ذریعہ کرلا نو کو دنیا دے دید پارے کور دے دید پارے جامع دے دید پارے گاڑے موٹر دے دید پارے خی چی پا دے بانے دا اللہ دے دین خو اشاعتو شی دا دنیا ندا بیا دا دین دے او دے دین پکار کی برازی اچھ دین تا رکاوٹ را جن آگا بیا دنیا دا بشارات دنیا بے قرآن ماوی نی ذکر کی یعنی کمی ذکر کی دیر کم ذکر کی زکا کہ دیر خوشا لے را لے دنیا خو آخر پا مرگ بانے دا ٹوی ختم دی نو پاتی نشلی نو خوشالی آغا پکارا چی آغا میشلی خو بنده غالی چی دنیا کیم بے کنا نو دو دنیا تذکران قرآن کی دنیاوی بشارتون چی قرآن ذکر کی نو آغا شخصیم ذکر کی اجتماعیم ذکر کی دوارا قسم ذکر کی اجتماعی جہاد کی کامیابی در کم فتح در کم کامیابی در کم و اخرى تحبونا نصر من اللہ و فتح قریب اتشتم سپارہ سورہ تحریم و اخرى تحبونا نصر من اللہ و فتح قریب تاست تجارت خیموی حلا دلکم علا تجارہ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ و رسوله و تجاہدون فی سبیل اللہ بی اموالکم و انفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون و اخرى تحبونها نصر من اللہ و فتح قریب بلن تدرکم آیت نمبر دیار لس اتشتم سپارا سورة صف خوشالی ویلی دو قسمہ یو قسم دا یغفر لکم ذنوبکم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار ومساكن طيبه في جنات عدن ذلك الفوز العظيم غناهن طبخم جنتن تمدنكم نيرون روان كورن اعلى طيبه في جنات عدن فجنتن كده وسيدو دا مقام الفوز العظيم دلو كاميابي واخرى تحبونا دوهم امتدركم تحبونا چستاسو سر مینه دا نصر من اللہ و فتح قریب خوشالی دا اللہ دا طرف و مدد دا اللہ دا طرف و کامیابی لاسی و بشر المؤمنین خوشالی بین که دا دوار قسم ایمان والا ہوتا دے دوار تا بشارات ہوئی البشارات الاخرویہ معافی دا گناہونو جنتون تدن کول صرف جنتون انگی چی بیاوری گیا کور پا پکی جوڑا مساکن طیبہ ذالک الفوز العظیم ابلا تحبونا زمخشری وی کشاف علامہ نصفی وی مدارک کی وی فیه نوع عتاب دیکھو تو زورانا کرلا یو قسم زورانا تا کرلا ساسو دنیا خواہ دا کانا تحبونا ساسو مینتو دا دنیا سر دا دادل ام در کوم دنیا ام در کوم آخرت ام در کوم اللہ سر دوارشتی من کان یری ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ دا دنیا دا پار علم انو اللہ سا خود دنیا خیر دوارا شتے دا سی سوکا چی دوارا پی دل در کی نتا آغا سکے چی یو پی مومی بل پی نمومی تحبونا نوع عتاب یہ قسم زورانا را دا شن تا قرآن دام ذکر کی دا دنیاوی فتح و دا کامیابی بارکی اجمالی لن تفسیر خود واقعات دام بیاو دی چی قومون اللہ تباہ کر دا کامیابی او دا دنیاوی خوشحالی او بیالا دا ام دا پکیتا چی دولا کامیابی ورکلا او کل کل اجمالی ذکر کی سلیرشم سپارہ صورت حام میں مؤمن آیت نمبر 55 اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادِ دلتیم دعا ذکر کری اور دلتی دنیا میں کی قیدا اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا برے اور قوم مدد قوم غلب اور قوم لے گلو خفر اللہ ایمان وارا علوم پدی معمولی جن کی دلت علوم واقوم والذین آمنوا سورة حام مومن صلی رشتم سپارہ آیت نمبر 55 لننصر رسولنا مدد دا اللہ دنیا کی دو طریقو مانی دے یو مدد دے او غلب اور قول پا حجت و دلیل باندے دلیل با ایمان والا سخی ادلیل با انبیاء سخی نور سخی با دلیل نی پرزول بئی پرزول بئی مقابل بئی خود دلیل بنی لنن سر رسولنا ایمان والا هم دویم مدتو برے پا دشمنانو غالب کول دشمن بانی بیم غالب کم و یوم یقوم اللہ اشهاد مدت کم بدل بولا کم پا کلبانی چیو بجری گی الاشهاد و گواہی که ان کی گوان این روز دا قیامت التو لهم مدت کم سمانا التبو لجزا ورکم بدل بورکم البشارت الدنیویہ ادویم نمبر البشارت الاخرویہ دعا ذکر کری کلا کلا دا بشارات تفصیل سر ذکر کی دا دنیا ہم او دا آخرت ہم یہ مثال دویویمہ سورت سواد صافات کے دا خوشحالو ذکر کی دا آخرت دا شنطن دا سزاگان ذکر کی دا آخرت ناغے تفصیل سر ذکر کری دی دا خوشحالو ذکروں میں کی درشتم سپارہ سورت صافات آیت نمبر 100 اختم میں شروع دے اِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ اُلَائِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ فَوَاكِهُ وَهُمْ مُكْرَمُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِّن يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قالت الله ان كدت لترديني لولا نعمة ربي لكنت من المحضرين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين يو خوش علی ویل دا آخرت اللہ اللہ دے زمان استاسو زرطول نصیب کی عالمان وی دا قرآن سرین رست دا دی دا نور سرائیو پکی دا دام دا چی آیت رلی آیت دا رحمت تے نو زرو کی زرو زرو کی سوال کو اللہ دا رحمتونا پا ماو کا اللہ دا دنیا دی او کا داخل دی اللہ پا ماو کا ادس وقت کے اللہ سوال قبلی تکلیفون دی مصیبتون دی پریشانی دی عذابون دی دا لولی نو پناہ وارا اللہ ماتینا پا امان کہ نبی علیہ السلام با نفل موز کی اندقا چل کاؤ فرض موز کی بے کاؤ خوی سارا با پکی نوا نفل موز کی بے اطول سغلے باشو دعا با کولا جلل بای دا عذاب نا دا بچ کے دو او دا رحمتون درات لو دعا گانی بے کولی دا قومون واقعات ذکر شید اعتبار تینا راخل سبق تینا زکا دا قصہ سنا بیان کرلا دا دی قصے کی سنو تی دی اگر پزان کے او گورا کہ نوی دکی نو رائے والا کہ وی دکی نو الحمدللہ ہوا دا قومون دا ترقی و دا تنظر واقعات سختی و پریشانی دا بزرگان و دا انبیاء و بیان کری دی دا اللہ نا رحمتون آمان اسوالو کا اللہ دست پریشانی پا ما مروا اللہ زمان دا برداشت نبا دیا اللہ اگر خود استقامت غرونو اللہ تا پی چی سرا و صلاح و برداشت کل اگر غرونو زمان مثال خود ما شی دی اللہ که پا ما دا پریشانی را زمان و برداشت نشی اللہ ما خلاص کردی نما بچ کر زلو زلو کی دا دعا گانی کل نو چې په دې طریقه باندې تلاوت د قران کیږي مانځي کیږي مانځنه بار کیږي دعاګانې کوي نو بیا به د امام د مقتدی او ذکر ته ضرورت کی راځي چې بیا به دعا وکړي بیا په دعا وکړو چې بیا خو دې نه کړی کنه کبیا دې کړو خو خو کنه مانځي کی به دې کړو بیا به دې کړو خدا دعا دې چې امام ختم کی نو موږ آمين زل ختم کی آمين الله دا غمی ظاهری دا را قبول وکا مانځي کی سره پی کنه چې دا د انګلیزی یو ما کو دا ما ایبری جو ما اجی موس ختم کی نو سو راځي چې دعا وکړه کچې دا الله ته مخامخ دا عرش په مقابل کې ولاړ وي او الله ته تم توجه او تاته نه غوښته ته شی روښې او سره وه ته ورته ورته پځې پوره کو اوس چې دا واسه اوس ما خبره پاتې شي مال به کې دا وکړه بس کاګر روان دي کوشش دې دې چې دین په دښمنه او په کاګا باندې روان دي بیا له جوړ کړی دا وی دعا بعد الصلاه دوبره صلوات المکتوبات اجی چې راغلی نو ټیک دا کنه دغو مکو سر دغو مکو خود دوبور پیجنی دوبور دو وجود نظر لپا درم دی پرو دی که وجود سر جیزی دوبور و آخر رو شیع دکنه نو شیع بیدا با در شیع انتهایی دوبور صلوات بکر را دی تشهد دی ختم که دعا کوا دوبور صلوات دتی نو دوبور جو که چه دا ختم شو بیا لکن تا پل دوبور تاو گره بل دی پرو دی کتا دیتا سوچ دی که جو دوبوری سو دیتی بل دی دوبر صلوات المکتوبات خو ام آغم شو نو که دعا کنه در اللہ نر و غوار خیر ده بکیتا فایده ده بکیتا نو دا دو قرآن سیل استداری نظر ده اعتبار بانده نو دلتون قرآن خوشحالی ذکر کردی اولائک لهم رزق معلوم یو در رزق معلوم تفسیر که ماکولات پیچه خوراکونه بسی خوراکونه دادی فواکه و هم مکرمون میوی دیولا در زد آزادولو میرا دنیا کی سر پارا خوری چیز خوری دیا غازم شی کنا آره که دس نقصانی چی حدیث سر ختم شی معلوم ادا چی خوراکون نور دی دا خو فواکی دیو بسی فواکی ہے جمع راولا جمعیت دا انواع ہم دی جمعیت دا اصناف ہم دی جمعیت دا اصاف ہم دی دا مختلف صفتون دا مختلف قسمون اب یشمار اب حساب نعمتون میوی دا دیولا اغا دیسا وهم مکرمون ایو دو قدردان عزت کرده شده ده دا چه لور کلی کیجی نو دا سینه ده وی چه تن نخلاسی که اغا ملمت خان ده دا دا نخلاسی دو ملمت ده اغا تا خان ده نا دا دا زول اخلاس اللہ وی ما تا قدردان نیو زی قدردانی کم فی جنات النعیم علا سرع متقابلین کورون اولا قدر فی جنات النعیم کورونو کی على سرور متقابلين کتونو پالنگونو لو خدانی دیتا که مزیر پیدا که در روزگور تو امینت که بده سکو گو اٹکو اگر پو مزیر رو دی بیا بولو تولوی جوڑا بالخ با جوڑا سرور متقابلین یاو بل تشانه در کور که جسی جو طول یاو بسر مخام خیاو بسر کتلی دل کتلی او بیا پا کتل آدم دو یطافو آرهم بکاس من معین خوراکو خوراکو کتونو بانی کرسو بانی ناس دی دی پسی سکلوم واری کنا مشروبات مأکولات یو مساکین دوا مشروبات دری کأس بیضا لذت لشاربین لا فیا غول ولا هم عنها ینزفون دار توشود نو چه در شان تخالیس پیر لغل ناس وعده لا شریک له نصفت جور که عندهم قاصرات الطرف مرگری سرش ده حیاناکی پیغلی جنکی عینون دخوی شکل استرگو خاندان کانناون نبیض مکنون دا ماکولاتو شو مشروباتو شو مساکینو شو و سرا منکوحاتو شو الازواج نو چه شو پاده شو پاده بکی چه ششته تاسو یاد که در لکبل بکی چه پیدا که چی سو پدیو طولو که ردن نکردی یو شو پاده ده مجلس ده دوستانو پا دنیا که وو آل تا بسنگا چلی دوستانو سره خو چې یو ځکی دوستانو سره نو چا خبره کوي کنه نو د دوستانو حالات نه هغه خوشحالی لوم ذکر کړه مجالس لګیدلې دي کېتا اقبل بعض او ملا بعض یتساءلون یو بل نه تفوزونه کوي څه چلو شول کا استا عمر کې راځو زوی دې چرته دي استا نو حال څنګه دي نو یو به کې ته زما یو عمر کې ولا که دوست زما سره نه سولاره به کوله چې قیامت نه منه اگه مرگ دی سلیه پا چخم بانده اخته دنیا دا بیا بگه از شه نیشته ریه چه مرگ شون اللہ را ختم شد دینی سینی که بشیده چی سینی که جنت که جهنم طرف تیری داره لگی دلی دی شیشے لگی دلی سنکاو دا خبر دینے سنکاو چی ارادہ لیو کرا جہنم بٹو لینی نقشہ دے پمک کے دا اور بیدے کسی نے کو کہنا فطلع فراو فی سوائل الجحیم دوستان یوزی دی نو درم خوشائی دا دا کہنے چی سوائے دشمنی مینی چی زہنی دا دے دشمنی مینی عزیز تربور چی دا ازما پمک کی زہنی دا سن در خوشائی دا زی رکا دا دشمنم خوشائی دا نا اگا دشمن تا فطلع فراو فی سوائل جحیم اگا دو زخ پمینت جوری دا پہ غور وار کئی قالت اللہ ان کی تلا تردین ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین فما نحن بمیتین الا موتتنا الاولا تاوی مرگ دے بیا تشین ہشتے دے پسی تشین ہشتے مرگ دو آولا نے منزل روسو پہ تشین ہشتے روسو پہ سنور ترانہ دا بشارات دا سو تفصیل سے ذکر کری لی دے تر قوانی تخویفون چی ذکر کری دا آخرت اغام دیا سورت کی ذکر کری اغام تفصیل سے رکھو دلی دی تخویفون چی ویلی دی سزاگانی اغا هم آئی ذکر کری دی داشتا نورو کی هم متخویفات دی بشارات الدنیویہ او البشارات الاخرویہ دعا ذکر کی قرآن حکم ذکر کی دنیوی بشارتونا او تخویفونا فدیم